Ej, 3, 2, 1, 0. Kolejny kawałeczek o jaraniu. Uczciwie z serca. Lubię takie kawałki. Mam to w genach. Ej, ziomber, ej, ej, ej. Aha. Ten. A więc usiądź wygodnie, skręć lolka, zastanów się, do czego zmierzasz. Nie zamulaj, masz skundę kalok. Jak joint w formie klasyk, ten o 6 rano. Poznaj pustkę z kiermaną, całodobowy kanon, halo. Lot na elipsie, ponad centralą, paląc więcej niż gajos. Rap, paki rzeźbi jak rat, paki Nestle. Z tej samej posesji pierdol prestiż. Za nami, ma nami reszta z estrat. Ekstra jak ekstrakt, na winę na ile mnie stać. Zawinę kabinę pletka, cios, runda pierwsza. Grunt podeszła, polowanie na leszcza. Skójna Lexa, dorobisz na diureksa. Kto nie smak, ukraść to już inna kwestia. Mieszkam, gdzie magnes łączy przeciwieństwa. Przeczy ten świat jak luksusem Texa. Bierz pan, jedź na standardzie, by zjednać ten chłam w awangardzie przesłań. Po prostu nabijam, co czuję, choć mam dystans, by wytrwać i żyć bez obudy ministra. Szczery jak islam flow, sunie jak riksza. Wiesz, ziom rapuje, bo nie potrafi gwizdać. Po prostu nabijam, co czuję, choć mam dystans, by wytrwać i żyć bez obudy ministra. Szczery jak islam flow, sunie jak riksza. Wiesz, ziom rapuje, bo nie potrafię pizdać. Ziom, nie zamulaj, masz, skundaj ognia. Konopia to program, ja tu tylko sprzątam. W torbach, szufladach, w pudełkach, po butach. Nauka, nie chowaj tam, gdzie każdy szuka. Stukam pętle na nutach gorących jak Kalkuta południe. Róż mnie, dym nie chroni jak liście jukę. Przywitaj się z jutrem, zamienimy na lepsze. No nikt nadaje przester, jestem absolwentem starej szkoły jarania, gdzie wiadro paluje jak Vancouver w Canucks. Mam tubę dla nas, zapoda na dobę banał, za głowa na noce pchana, 100 WTK wymiana. Jaram jak Bernard Lama, od sama przez drobne, kończąc na kilogramach. Podobnież mój styl nie kama ziel, czuć na wietrze, zrób z tym, bo para tlen. Tu ma jeszcze łódź, witaj w mieście, skeczu pośród wiesów, gdzie rap kręci dym, rym przekłada protestu. Ziom, wiesz, to chyba jasne, OSTR jak chmura nad miastem. Po prostu nabijam, co czuję, choć mam dystans, by wytrwać i żyć bez obudy ministra. Szczery jak islam flow, sunie jak riksza. Wiesz, ziom rapuje, bo nie potrafi gwizdać. Po prostu nabijam, co czuję, choć mam dystans, by wytrwać i żyć bez obudy ministra. Szczery jak islam flow, sunie jak riksza. Wiesz, ziom rapuje, bo nie potrafi gwizdać.